hadithi ya kwanza tarigia kidogo pia kuna kile ambacho sikutaja lakini muhimu tuelewe, ni kuwa hadithi ya kwanza imeeleza vitu vitatu. Mimi eleza vitu viwili peke yake. Kitu cha kwanza, mtume alisema dahuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Hii ni kumaanisha kuwa hii ndio sharti peke yake ambayo maulama wa maafikiana, bali maulama walisema jamaa wamesema kuwa hii ndio sharti peke yake, hasa hasa muasirun wakasema hii ndio sharti peke yake ambayo ina dalili kuhusu kuvaa khufaini. Lakini masharti mengine yote ambayo utapata kwenye vitabu vya fiqh ni masharti ambayo hayana msingi. Msingi vipi? Manake hayana dalili, kwa manake waliotia masharti hayo hawakubaliwi kwa sababu ya kuwa wametia masharti bila dalili yote. Ni masharti ni jambo ambalo huwa manake unalazimisha jambo, na katika dini hauwezi kulazimisha jambo ambalo halina dalili. Kwa hivyo hapa sharti gani ambayo tumeipata? Sharti yenyewe ni kuwa wakati wa kuvaa khufaini lazima uivae ikiwa wewe mwenyewe una tohara kwanza, na kisha wewe pia ile khufaini pia iwe ni tohara. Hasa ukishavaa inakuwa maana yake tayari unaruhusiwa sasa baada hapo ukiwa umetemka udhu kutawadha viungo vyote, kisha miguu ikifika wakati wake usitawadhe miguu kwa kuosha, bali unapangusa tu kwa mujibu wa hadithi. Kwa hili ndio sharti peke yake ambalo limethibiti na lina dalili. Lakini tatajia tu baadhi ya masharti ili mjue kuwa masharti mengine yapo lakini hayakubaliwi kwa sababu ya kuwa hayana dalili. Miongoni mwa masharti hayo ni kuwa kuna wengine wanasema kuwa eti kupangusa juu ya khufaini haikubaliwi mpaka kwanza khufaini ziwe za ngozi. Ziwe za nini? Ni za ngozi. Hiyo haikubaliwi. Na ni kwa sababu kwanza kuna hadithi ambayo tutaisoma hivi punde ambayo hadithi hiyo yaonesha kuwa unaruhusiwa kupangusa hata juu ya soksi. Kwa hivyo kule kuweka shati hii kuwa ni ngozi hawana dalili yote, isipokuwa ni jitihadi ambayo haina dalili. Wengine wakasema kuwa shati ya kupangusa ni lazima iwe ni khuf ambayo unaweza kuitembelea kwa muda mrefu bila ya kupasuka. Ani kumaanisha kwani ni inastahimili nini ile dharubu ya kutembelea, hasa kama hii naweza kuitembelea kwa muda mrefu tu na haiwezi kupasuka. Kwa hiyo kumaanisha kuwa ani ile ngozi ikuwa ni hafifu sana, laini sana, kiasi ukitembelea tu kidogo tu hivi ishapasuka, basi nasema kuwa pia haikubaliwi hata kama ni ngozi. Kwa lazima hiyo ni ngozi, kisha ngozi ambayo ni nzito kiasi cha kuwa inastahimili kule kutembelewa kwa muda bila kupasuka. Wengine wakasema kuwa pia shati nyingine ni eti ile hufu iwe imesalimika na tundu yoyote, yani isimpasuka mahali popote, na hasa hasa mahala ambapo panatakiwa papanguswe. Sasa kama ipasuki ipasuke huko juu kabisa huko, lakini ipanguse ipasuke ima chini ya nyayo ama juu hapo ama kando, wanasema kuwa hiyo itakuwa haikubaliwi. Na hiyo ni sharti ambayo utapata kuwa pia haina dalili. Bali ukiangalia masahaba walikuwa kutembelea hufu, na sisi tunajua kuwa si kutembelea tu, bali walikuwa wakifanya kama viatu, anata hawavai kwenye socks ati kama socks la, wanatembea kama viatu kabisa, vile iko hivi wanatembea hivi kwenye ardhi hata bila kuvaa viatu vingine. Na kiasi cha kuwa kuna wengine masahaba ambao walikuwa hawana uwezo kiasi cha kuwa anaweza kutembelea hiyo hofu mpaka hata ikafanyaje ikapasuka. Na ile kama vile siku hizi si kila mwenye viatu eti huwa anatembelea tu viatu, vikianza kuisha kidogo yatabadilisha vitu vingine. Mtu kuna wengine anatembelea viatu mpaka unapata kuwa unaona ameshona na uzi mpaka unashindwa kujua kwa mwanzo wake ni wapi na mwisho wake ni wapi, na viraka chungu nzima. Sasa masahaba pia alikuwa ni hivyo, usione kuwa ati hii masala ya kushona viatu vikiruka eti sisi tumeanzisha. Hata masahaba pia ilikuwa manake kuna wale ambao ni maskini kiasi cha kuwa hata hizo hofu pia zinapasuka na shona ni hivyo. Sasa ina maana kwa kuna vingine vilikuwa vina viraka na vingine vinatundu hapa na pale, vimepasuka hapa na pale, labda mtu hajapata bado uwezo wa kushona. Kwa hiyo hali kama ilikuwa inatokea, na haijawahi kutokea kwa mtume kuambia maswahaba ya kuwa yule ambaye hofu yake impasuka asivae wakati wa kupangusa, licha kuwa anajua kuwa hadhi za maswahaba ilikuwa si sawa. Sio wote walikuwa wanasema kuwa ati lazima nivae hofu mpya ama ambayo iko sawa, wengine walikuwa hali zao ni duni. Kwa hiyo hii pia ulama wameipinga. Wengine wakasema kuwa iwe ni nzito, eti ile hofu kama nilivyoambia iwe ni nzito kiasi cha kuwa nini, haiwezi ikasababisha maji yakapenya ndani. Kwa hivyo hiyo sharti ambayo pia haikubaliwi. Kwa hiyo kwa jumla tunasema kuwa haya masharti yote ni masharti ambayo licha kuwa yamo kwenye vitabu vya fiqh, lakini ukifuatilia utapata kwamba ulama wa sunna wameyakataa kwa kule kuwa hayana dalili. Naam. Ndio tumeelewana, si ndio? Sasa kuna hadithi ambayo ipokewa pia na huyu huyu sahaba ambaye ni Mughira ibn Shuba. Na hiyo hadithi ipokewa na Abu Daud na Tirmidhi na Ibn Majah. Anasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhaa wa masaha ala al-jawrabaini wa an-na'alaini. Ya kuwa mtume kuna siku alitawadha na wakati wa kuosha miguu hakuosha bali alipangusa juu ya jawrabaini. Na jawrabaini hapa maana yake ni soksi. Kisha wa an-na'alaini na pia na viatu. Kwa hiyo kumaanisha kuwa ikiwa itaruhusiwa na ni hadithi ambayo imesahihishwa na Sheikh Albani pia ni sahihi. Kwa jumla ni kuwa ikiwa itakuwa inaruhusiwa kupangusa juu ya soksi na soksi inapenyesha maji na soksi pia utapata kuwa haiwezi kawa kuzito wake ni sawa na ngozi na kisha pia na viatu, basi itakuwa manake mashati ambayo wameaka na tumeyataja mengi yatakuwa hayana nini msingi na hadithi ni sahihi. Kala Sheikh Islam bin Taimia. Kisha baada hadithi hii Sheikh Islam anasema hivi: wa sawabu annahu yamsahu ala lafaif. Na kauli ya sahihi ni kuwa pia inaruhusiwa kupangusa hata juu ya bandage. Wa huwa bil mashi aula min al khufi wal jawarib. Na kwa kupangusa juu ya jawrab ani juu ya bandage ni yani linapewa kipaumbele jambo hilo swala hilo hata kuliko kupangusa juu ya nini ya soksi ama viatu ama kufaini. Kwa nini anasema fa inna la faif? Kwa sababu wakati mwingi hizo bandage inama yustamalu lilhaja fil ada, katika ada na kawaida huwa hazitumiki isipokuwa wakati wa nini wa haja, labda mtu ameteguka mguu hasa ukiwa umeteguka kisha umefunga bandage, hakuna haja kwa tena itufungue alafu oshe ukasema kuwa niweze kuosha haina shida. Hapana, hivyo hivyo vile umefunga na hata hakuna kidonda pale isipokuwa tukuteguka, na unaweza kuosha hata ukitaka, lakini kwa vile umefunga unaacha hivyo na unafanyaje, unapangusa juu na ruhusa hivyo. Kwa hivyo hakuna haja kujisumbua na kupangusa ati na kufungua alafu tena tutafunga. Kwa hivyo nadhani itakuwa imeeleweka. Naam, hadithi ya tatu. Wan Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ya'muruna idha kunna safran. Mtume alikuwa anatuamrisha tukiwa safarini alla nanzi'a, tusivue kifafana khufu zetu thalathata ayamin, kwa muda wa siku tatu ani mchana tatu walayali ya hunna, na usiku wake, illa min janabatin, isipokuwa kwa yule ambaye amepatwa na janaba. Sasa huyo ndio kwa vile analazimika kuoga atavua aoge vizuri kisha baadaye ndio avae. Lakini tunaruhusiwa kupangusa na tusivue min ghaitin wa baulin wa naumin, ani ikiwa tutatenguka udhu kwa kwenda chooni ama kwa kukojoa. Ghait manake ni choo kikubwa na bauli ni choo kidogo, wa naumin na kulala. Na hadha dhikru albaadhi wa iradatil kull, hapa mtume ametaja baadhi lakini anakusudia vyote. Vyote vipi? Ani vyote vya kutengua udhu. Kwa ina maana kuwa kile ambacho utaruhusiwa kupangusa juu ya khufaini kinapotokea ni ikiwa utapatwa na kitu kinachovunja udhu katika yale ambayo ni mubtilat udhu. Inshallah tutakuja kuyazumzia baada ya mlango huu. Hasa yakitokea na miongoni mwa hayo ni yapi? Ni haya ambayo umetajwa, ambayo ni kwenda haja kubwa ndogo ama usingizi. Kwa hiyo ndio utatawadha kwa sababu udhu umeshatenguka, na kisha baadaye wakati wa kuosha miguu hauoshi kwa sababu na khufaini na huvui, bali utapangusa tu juu. Na kwa hivyo hadithi hii inazungumzia mambo mawili. Jambo la kwanza inazungumzia kuhusu kinachovunja ile ruhusa ya kuruhusiwa kupangusa juu ya khufaini. Kinachovunja ruhusa hiyo ni nini? Ni kitu kimoja ambacho kimetajwa hapa, nacho ni nini? Ni kupatwa na janaba. Kuvikiwa umevaa kisha baadaye ukapata na janaba, hasa hapo maana yake ndio mwisho wa kupangusa tena juu ya khufaini, itakubidi uvue kisha uoge, alafu baadaye sasa ndio nini tena uvae ukiwa katika hali ya tohara, ndio tena uanze kuhesabu kuanzia hapo sasa kwenda mbele. Akhrajahu an-Nasa'i wa Tirmidhi wa lafdhi lahu wa Ibn Khuzaimah wa sahahahu. Naam, kwa hadithi ni sahihi. Naam, hadithi ya nne. An Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam thalathata yamin, wala yaliyahunna lilmusafir wa yawman wa laylatan lilmuqim, yani fil mashi ala alkhufaini, rajahu Muslimun. Imam Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu anasema ja'ala an-nabiyyu, mtume alifanya na kaweka sheria kuwa thalathata ayamin, ni siku tatu, wala yaliyahunna, kwa hivyo mchana na usiku tatu. Hizo ni siku tatu kamili, kwa sababu siku moja itakuwa ni usiku na mchana, tena usiku na mchana, tena usiku na mchana. Hiyo ni muda, huo ndio muda wa nini, wa kupangusa juu ya kufeni, ikiwa umeshavaa hizo kufeni kwa mtu ambaye ni msafiri. Wa yawman wa laylatan lilmuqim, na kisha ni usiku na mchana, kwa hivyo ina maana siku moja kwa yule ambaye ni mwenyeji. Yani hapa anamaanisha fil mashi ala alkhufaini, hii ni kuhusu kupangusa juu ya khufaini. Akhrajahu Muslimun, ipokewa na Imamu Muslim. Kwa hadithi inaeleza kuhusu ule muda ambao tumepewa na sheria kwa maelezo ya mtume hapa. Kwa nukua, ikiwa mtu ni msafiri atapangusa kwa muda wa siku tatu, usiku na mchana, usiku na mchana, usiku na mchana. Na kama mtu ni mwenyeji, basi atapangusa kwa muda wa siku moja, usiku na mchana wake. Naam. Kwa hivyo hapo itakuwa imeeleweka. Kwa hivyo maistafadu min alhadith, ani yale ambayo ni faida katika hadithi hii, kwanza ni muda ule wa kupangusa. Na tumeona kuwa kwa yule ambaye ni mkazi mwenyeji ipo mtaa wake ama kwenye mji wake ni siku moja, usiku na mchana. Na kwa yule ambaye ni msafiri, muda wake ni siku tatu. Mchana wake na usiku wake kwa muda wa siku tatu. Hadithi ya tano. Wa an Thauban radiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan, mtume alituma jeshi fulani liende vita vya jihad, vita ambavyo yeye hakushiriki. Kwa hivyo saria ni vita vya jihad ambavyo mtume hakuhudhuria, akatuma jeshi hilo. Fa amarahum, mtume akawaamrisha ayamsahu ala al-asaibi, wapanguse juu ya vilemba, yani al-amaim. Kwa hivyo al-asaiba hapa katafsiri kwa kuwa maana yake ni al-amaim, maana yake ni vilemba. Watasakhini, na pia wapanguse juu ya kufaini, yani al-khifaf. Kwa hivyo tasakhini maana yake ni al-khifaf. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahahu al-Hakim. Kwa hivyo hadithi hiyo ni sahihi, na ni hadithi ambayo inazungumzia kuhusu kupangusa juu ya vitu viwili, ni ruhusa juu ya kilemba, na tulizungumzia kuhusu kupangusa juu ya kilemba wakati wa kutawadha, na pia sahihi tunazungumzia kuhusu kuruhusiwa kupangusa juu ya kufeni wakati wa kutawadha. Kwa nadhani nimueleza kile ambacho sitaki nieleze kwa refu, ingawa yameelezwa kwa refu, lakini nimueleza kwa ufupi kabisa, kwa kuwa kuna baadhi ya maulama, na hao maulama msione kuwa ni maulama labda tu wa kupita njia. Hapana, ni maulama ambao tunawaheshimu na tunawakubali kwa ni maulama wakubwa katika dini, na hao ndio wameweka masharti haya. Lakini baada ya kufuatiliwa hayo masharti yakaonekana kuwa ni masharti ambayo hayana dalili, kwa hivyo maulama wengi wakasema kuwa hayana uzito katika kulazimisha. Kwa hivyo katika maulama hao hata Imam Ahmad yuko ndani, Abu Hanifa yuko ndani, Imam Malik yuko ndani, unaelewa? Mfano anasema hapa dhahaba Imam Shafi'i wa Ahmad atba'uhuma ila anahu la yajuzu almasu alayhi, kupangusa juu ya kufeni walau kana kharqan wahidan, hata kama kuna tundu moja ama imepasuka tu sehemu moja, au kana saghiran aidan, ama hata kama ni ndogo kiasi gani. Wa daliluhum anna ma dhahara min mahalli alfardhi fafarduhu alghusl, yuna dalili yao ya kwetu, kwa vile kuna sehemu inaonekana katika ule mwili mahala ambapo unaenda kupangusa, basi pale ilikuwa sasa inatakiwa uoshe kwa sababu panaonekana, wala si upanguse. Kwa mahala ambapo pamestiriwa ndio upanguse, lakini mahala panaonekana inatakiwa nini, uoshe. Na kwa vile sasa hauwezi ukachanganya kuosha na kupangusa, astabidi uvue ndio uoshe kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hakukusanyiki kati ya nini, ya kupangusa na nini, na kuosha. Tunaelewa hivyo. Kwa hivyo ima uoshe peke yake ama upanguse peke yake. Na kwa vile sasa imetatiza hasa wakasema basi ndio hivyo. Lakini tunajua kwa hii ni nini, ni ijtihad. Kwa sababu hakuna dalili sahihi kueleza mambo haya isipokuwa ni ijtihad wanatumia. Wa dhahaba al-Imam Abu Hanifa ila annahu la yajuzu al-mas'a alayhi idha kana kharqan qadru thalathati aswabi faqtar. Hasa ni Imam Abu Hanifa anasema hivyo. Ya kuwa kile kiraka ikiwa kimepasuka mahali ambapo panaonekana, yani mwanya ule, kiasi cha sehemu ya vidole vitatu, hasa hapo ndio haifai kupangusa. Lakini kwa chini hapo kidole kimoja ama viwili unapangusa. Wadhaba Imam Malik ila anahu la yumsahu alayhi idha kathura wa fahusha, anikuwa ili mpasuko imekuwa imezidi na imekuwa sasa ni haifai kabisa. Lakini mwisho dhahaba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila jawazi al-mashi ala al-khufi al-makhruq, na ndio nimwambia kwa ndio nikamwambia kuwa lawe ningerefusha basi ningetaja yote haya, lakini mwana angalau niwataje ili msije mkaona kuwa ah, mbona usala tukiambia kuwa ti maulama amesema balafu haifai, na kumbe ni Imam Shafi na Imam Ahmad pia na Imam Shafi. Sasa kwa nini tusichukue na ni Mshafi? Ah, ni hao hao, lakini sasa mwisho Sheikh al-Islam ndo amesema kuwa inaruhusiwa ila jawazi al-mashi ala al-khufi al-makhruq maadama ismu lkhufi baqiyan, maadamu kile ulichokivaa bado kinaitwaje khuf. Kwa sababu sisi tuliambiwa kuwa yaruhusiwa kupangusa juu ya khuf, wala tukaambiwa kuwa maelezo ya khuf kwa inatakiwa hiyo vipi? Haya maelezo hayo kwenye nini? Kwenye hadithi. Kwa maadamu kile ulichokivaa bado ukiuliza mtu kwa hii nini, anakuambia ni khuf, kwisha. Ina maana kuwa hapo utakuwa na ruhusa kupangusa, hajalishi kuimpa soko wapi ama wapi ama wapi. Na hiyo ndio madhhabi Imam Thawri na Ishaq ibn Mundhir na Imam al-Auza'i. Na kisha Sheikh alisema akasema kuwa hadha alqaul asah, hii ni kauli ambayo ina usahihi mkubwa zaidi, ina nguvu zaidi. Wallahu alam. Naam, tuendelee. Hadithi ya sita. An Umar mawqufan. An Umar radiyallahu anhu mawqufan wa an Anas marfu'an. Hadithi mpokewa na Umar bin Khattab, lakini amepokea kwa njia ya mawqufu, ya kuwa amepokea kama maneno yake. Lakini huyu Nasai Imamu nani sahaba Anas bin Malik radhiallahu anhu ameipokea na akaeleza kuwa ni hadithi ambayo ametoka Mtume. Hadithi yenyewe inasema hivi: idha tawadha ahadukum, akitawadha mmoja wenu, falabisa khufaihi, na akavaa khufu zake mbili, faliyamsah alayhima, basi ni apanguse juu yake, wali yusalli fihima, na aswali nazo, wala yakhlahuma, na asivue, inshaa, akitaka, illa min janabatin, isipokuwa ikiwa amepata na janaba. Rajahu ad-Darqutni wal Hakim wa sahahahu. Na hapa wala yaklauhuma insha'a, hapa ni kumaanisha kuwa kule kuvaa kufaini ni ruhusa wala si lazima, kumaanisha kuwa ukiwa umevaa basi kule kupangusa utapangusa ukinuia kuwa hiyo ni sunna. Si sunna, ani ni ruhusa. Kwa hivyo ni ruhusa, umepewa unaitumia, lakini si ni lazima kwa tu ukivaa kufaini ni lazima upanguse tu ukivua ukaosha mguu ati unapata madhambi. Hapana, ukitaka unaweza ukavua na kuosha mguu wako vizuri kisha baadaye ukavaa tena baadaye, yani ukatumia tu kama soksi bila kunuia kuwa ati hasa vile nimevaa hivi mimi sijavaa sahi kwa nia kuwa nataka nipanguse, isipokuwa tumevaa kama kuonesha, kumaanisha kwa sasa hii ikiwa nitatemka udhu na hamna shida nikivua kisha nikatawadhi. Msimu kasema kwa sababu stadi, kwa nini navua na umevaa kufaini nitakasa panguse juu? Hapana, anikuwa hii ni ruhusa, kwa nikitaka napangusa na nikitaka nafanyaje na vua alafu naosha miguu. Kwa hivyo ndio sababu Mtume akasema wala yakhlahuma inshaa, akitaka, kumaanisha kuwa hii ni ruhusa. Naam, kwa kila ambacho kitakulazimisha kuvua ni janaba peke yake. Swali hapa ambalo tunajiuliza ni kuwa je, hapa amesema kuwa usivue wala yakhlahuma insha'a, ani usivue akitaka, ani ukitaka. Je, ikiwa mathali umevaa na tayari umeshanuia kuwa nimevaa soksi hii khufaini kwa nia kuwa ikifika wakati wa kutawadha kama nimetonka udhu nitatawadha kisha sitavua nitapangusa juu, lakini kisha ikawa sasa kabla ya kutenguka udhu ukasikia mguu nawasha, ama tu hata ukasikia nini joto sana, ukasema wacha nivue at least mguu pate hewa, kisha ukavua, kisha baada ya kuvua tena baada ya kupata hewa vizuri mguu tena ukavaa, alafu sasa baadaye ukatenguka udhu, je, ina maana kuwa itakuwa tena huruhusi kupangusa kwa kuwa ulikuwa umevua baada ya kuvaa na labda ilikwisha pita siku moja, ama sasa itakuwa manake unaweza kuendelea? Mwalimu anasema kuwa unaendelea, ingawa kuna wengine wanasema kuwa hapana, hapo utakuwa usharibu kabisa, tena itabidi uanze upya, mapo hamna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu tutatuzumzia kuhusu yale yanayobatilisha kule kufanyaje kupangusa jokofeni. Hapa mtume ametaja janaba, wala hakutaja nini itukivua kuisha ushavunja ile taratibu tena uanze upya. Hapana, unaweza ukavua na tena ukavaa, isipokuwa kitu kimoja peke yake. Na hapa nataka mnielewe makini, yule ambaye akivua itamlazimu tena aanze upya, nikiwa utavua wakati hauna udhu. Sasa hapa itakuwa maana yake nini? Ni kuwa tena lazima uanze upya. Kwa nini? Kwa sababu maana yake sasa ani umevua na hauna udhu, na wakati wa kuvaa sasa inatakiwa nini? Uvae kama tulivyoona mtume ya kuwa uvae wakati na nini? Una tohara kamili. Sasa ikiwa utavua na hauna udhu kisha ukavaa na hauna udhu, maana yake hiyo haikubaliwi sasa, kwa sababu sasa haukuvaa inavyotakiwa. Inatakiwa ukivaa uwe na udhu, ama ukavua na una udhu wako kisha kabla ya kuvaa ukatenguka udhu, hasa hapo itabidi manake hauna otherwise, kwa sababu vyote ukitaka kuvaa itakuwa nini? Hauna udhu. Kwa hiyo itakubidi manake ukatawadhi sasa, na utawadhi hata miguu kisha baadaye ukitaka sasa ndio uvae. Kwa nini? Kwa sababu sasa shati muhimu ni kuwa wakati wa kuvaa lazima uwe una tohara kamili. Lakini ikiwa umevua na una udhu kisha hujatenguka udhu tena ukavaa, itakuwa kitu gani kimarubika? Hakuna. Kwa maana hiyo ni kuwa ukienda kutawadha wakati sasa umeshavaa kisha ukatanguka udhu, ukienda kutawadha unapangusa tu juu. Kwa kuwa nini? Hakuna kilichoharibika katika sharti lile ambalo tulizungumzia kuwa lazima wakati kuvaa iwe una nini? Una tohara. Naam. Acha nitaregelea kwa sababu hujafahamu. Nimesema kuwa sharti ambayo tumeipata kwa hadithi ya kwanza kabisa ile ya Mughira ni kuwa mtume alimwambia Mughira kuwa wakati alipovaa zile khufaini alivaa akiwa na nini? Na tohara. Tumeelewana? Kwa kumaanisha kuwa hiyo ndio sharti nimesema ya kuwa maulama wa maafikiana kuwa inakubalika peke yake katika nini? Masharti ya kuvaa khufaini, ya kuwa wakati wa kuvaa akisha kuwa uko na tohara zote. Tohara zinazomaanisha nini? Maanake hauna janaba, na pia maanake una udhu, haujatemka udhu. Hasa ukiwa ushaoga janaba mathalan, hauna janaba na kisha baadaye umetawadha, kwa hivyo una udhu wako, hasa hapo ninavaa. Umeelewana? Hasa mfano wewe ni msafiri ushavaa, ikiwa umevaa leo ina maana kuwa leo ni Ijumaa ngapi? Shukulie kuwa sahihi tumeshaingia usiku wa Ijumaa, kwa hivyo ni usiku wa Ijumaa alafu na mchana wake, kisha usiku wa Jumamosi na mchana wake, kisha usiku wa Jumapili na mchana wake, si hivyo? Si ndio inatakiwa survival. Sasa lakini ulipovaa sahihi ukafanyaje? Ukatemka udhu, ukafanyaje? Ukaenuka tawadha, alafu kapangusa juu kama inavyoruhusiwa, kisha ukalala nazo, kisha baadaye kesho sasa tena ukafanya hivyo, siku nzima ikapita na bado una siku mbili mbele, yeah? Hata ukiingia choo pia ni sawa, hey, kwa sababu hiyo ni kutemka udhu. Ukiingia choo unatoka, alafu baadaye ukitoka unatawadha, alafu unapangusa pia juu, hauvui. Bora tu usikanyage najisi. Naam. Kwa hivyo utavaa viatu alafu ungeje chooni vizuri, alafu kisha baadaye ukitoka unavua viatu vyako unaacha pale, alafu baadaye nini? Ukatawadha unapangusa juu. Sasa tunasema hivi, simpangusa siku moja imeshamalizika. Imebakia siku ngapi? Mbili. Sasa vile imebakia siku mbili ukawa una udhu wako tu, kisha ukajisikia unataka kuvua kwa sababu ya kuwa unasikia kuna joto sana katika mguu. Ukavua. Ulipovua kisha baadaye baada kama lisali moja hivi baada ya kusikia mkuu umepata nafuu tena ukavaa na bado una udhu, kisha baadaye nini tena sasa unataka kutawadha. Sasa baada hapo ni baada kuvaa sasa baada kama nusu hivi alafu katemka udhu, sasa unataka kwenda kutawadha, sasa hapo utapanguza tena jutu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa vile ulivyoanza ile bado inaendelea, haija nini, haijakatika, bado inaendelea. Kwa hiyo itabidi na ufanye mpaka ile Jumapili. Lakini sasa tukasema kuwa isipokuwa ikiwa uli wakati wa kuwa sasa ushamaliza siku moja kisha baadaye ukavua hofu yako, ulipovua una udhu wako kisha sasa ukatenguka udhu na hujavaa bado, hasa hapo kila kitu isharibika. Hasa itakubidi utawadhi vizuri, uoshe miguu. Baada ya kuosha miguu hasa uvae kwa nia kuwa sasa naanza upya, hasa ile siku ambayo ushamaliza ishakatika hivyo. Sasa tunaanza siku nyingine mpya kwa kuwa sasa mbele sasa kuna siku tatu tena zingine mpya. Kwa nini lakini? Kwa sababu manake umetemka udhu, ikiwa ile hofu haiko wapi? Miguuni. Lakini ikiwa utatenguka na iko miguuni, kisha ukapangusa, kisha baada ya kupangusa una udhu wako, alafu kavua, ukapumzika tena bado ukavaa na bado una udhu wako, hamna mshikili. Muda bado unaendelea vile vile. Yaani ile hisabu yako bado inafanyaje? Inaendelea vizuri. Na kwa hivyo kitu muhimu ni kuwa wakati wa kuvua, baina ya kuvua na kuvaa iwe nini? Kipindi hicho na nini? Una udhu. Yaani kusitokee hapo kuwa udhu umetenguka. Ukitenguka tu hivi, basi takubidi nini? Ni kuwa lazima sasa unuie kuwa tena unaanza upya. Kwa sababu ule udhu umekupata kuwa mguu uko wazi, hauna hofu. Bas, wallahu alam. Naam. Naona zimbakia hadithi mbili. Wacha nizisome haraka tukamilishe huu mlango, alafu inshallah tuanze sasa maswali moja kwa moja. Wa an Abi Bakara radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu rakhsa lil musafir. Hadithi mpokana Abu Bakara anasema kuwa Mtume ameruhusu kwa msafiri thalatha ayamin wa layali yahunna, kupangusa siku tatu kwa usiku na mchana, walil muqim yawman wa layla, na kwa yule ambaye ni mkazi mwenyeji ni kwa usiku na mchana siku moja peke yake. Idha tatahara falabisa khufai, lakini kwa sharti ambayo tumehitaja tangu mwanzo ya kuwa anapotaka kuvaa kwanza awe amejitahirisha, kisha ndio sasa avae khufaini kama na tohara. Ayamsaha alayhima, basi apanguse tu juu yake anapokuwa ametemka udhu. Akhraju dala kutniu wa sahahahu Ibnu Khuzaima. Hadithi ya mwisho, wa an Ubayy Ibnu Imarata radiyallahu anhu annahu qala ya rasulallahi amsahu ala alkhufaini, qala naam, alimuuliza mtume, je mtume naruhusiwa kupangusa juu ya khufaini? Mtume akasema ndio. Qala yauman, ni siku moja? Qala naam. Qala wa yawmaini, je siku mbili? Akasema naam. Qala naam. Qala wa thalathata ayamin, qala naam, na siku tatu? Akasema ndio. Kisha akasema wa mashita, na pia utakavyo. Rajahu Abu Daud wa qala laysa bilqawiyyi, hadithi mpokeni Imam Abu Daud, lakini hadithi haina nguvu, kwa hivyo ni hadithi dhaifu. Kwa maana hiyo ni kuwa sieti mtu apanguze anapotaka, ni siku tatu ndio mwisho, kisha kwa huyu msafiri, na kwa mwenyeji ni siku moja na usiku wake, usiku na mchana. Sasa hapa kuna kitu ambacho sijaeleza kikamilifu ikieleweka, nacho ni nini? Ni kuwa ule muda tunaposema siku tatu, mwanzo utaanza kuhesabu kuanzia lini, na kisha mwisho utahesabu kuwa ni lini. Fadhali, hapo ndio kitu muhimu. Mwanzo kauli ambayo ina nguvu pekee ndio anaambia ani kauli rajih, mwanzo kabisa ni kuwa utaanza kuhesabu wakati utakapotenguka udhu, unapo sasa taka kutawadha, hasa hapo nitaanza kuhesabu. Mfano ni kuwa sasa tuchukulie kuwa umevaa hiyo khufaini, tuchukulie kuwa asubuhi, mchana, asubuhi, kisha ulipovaa ulikuwa umeshatimiza masharti, uko na tohara vizuri, kisha ukavaa, lakini ukaja ukatemka udhu magharibi. Ukatemka udhu wapi? Magharibi. Hasa wala ule wakati magharibi, kwa vile unataka sasa kutawadha alafu upanguze juu, hasa utaanza kuhesabu kuanzia magharibi, huanzi kuhesabu kuanzia asubuhi, licha kuwa umevaa kuanzia nini? Asubuhi. Lakini kwa vile kipindi chote chilikuwa na udhu, kwa ulikuwa umevaa, lakini bado ile hisabu yake haijaanza, kwa hivyo inaanza ule wakati wa kuanza kupangusa juu. Kwa sasa itabidi, kwa vile umevaa asubuhi na umetamka udhu sahihi, hasa maana kwa utaanza kuhesabu kuwa sasa usiku ndio mwanzo, kisha baadaye mchana wa kesho, alafu uongeze mpaka ifike tatu ikiwa ni nini? Ikiwa ni msafiri. Kama ni mwenyeji, hasa hesabu kuwa usiku utavaa, na kisha pia mchana wa kesho pia utavaa, alafu ndio baadaye sasa ikifika usiku ndio vue. Tumeelewana, sio ndio? Jeti. Ama kuhusu mwisho wake, mwanzo nadhani tumeelewana, sio ndio? Mwisho wake ni lini? Mwisho wake si eti ni mwisho wa ule muda, mwisho wake ni mwisho wa muda uishe, kisha baadaye utenguke udhu, ndio mwisho. Mfano ni kwa sasa umevaa ukaanza kuhesabu kuwa umetemka udhu, kwa hivyo jioni, kwa hivyo umeanza kuhesabu kuanzia usiku, si ndivyo? Kwa ukahesabu kwa usiku wa leo ndio usiku mmoja, na wewe ni mkazi, alafu sasa mchana wa kesho, nikishamaliza mchana nikifika magharibi nitakuwa muda wangu umemalizika, si ndivyo? Sasa ile magharibi ikifika kesho, itakuwa si sasa unalazimika kuvua? Hapana, isipokuwa sasa manake itakuwa inakulazimu kuvua ule wakati wa kuwa sasa ushatenguka udhu. Sasa hapo ndio nini utakuwa lazimika kuvua. Tuchukulie mfano kuwa umevaa nini? Umevaa mchana kama asubuhi. Kisha baadaye nikuwa umekaa mchana mzima unakufu zako. Ukatawadha ukaanza kuhesabu kuanzia mchana. Kisha usiku pia ukakaa nayo. Kwa ina maana kwa nini mtakiaso uvue nini? Ikifika asubuhi, si ndio? Kwa sababu ndio muda umemalizika. Umetangulia mchana kisha baadaye usiku umekuja, hasa maana yake ni usiku na mchana. Sasa kisha ikifika asubuhi, si ndio nitakiwa sasa iwe ndio mwisho? Asubuhi utaruhusiwa nini? Kupangusa juu, kwa sababu baada ya asubuhi itakuwa maana yake bado usiku hujaisha. Kwa usiku utaisha ile usiku kimalizika ambao ni jua kuchomoza. Hasa ukapanguza vizuri. Ulipangusa juu kwa una udhu wako. Ule udhu ambao unao unaweza ukautumia hata mchana mzima. Bora tu usitenguke. Na ule mchana wote utakuwa bado na kufu zako. Ukiswali nazo kutembea nazo. Lakini sasa ukishatenguka tu hivi, sasa hapo nitakiwa sasa utakiwa uvue, kisha utawadha upya, miguu oshe, alafu sasa nitakuwa upya. Kwa muda wako wa mwisho ni ule muda ukishamazika, kisha baadaye sasa utenguka udhu. Sasa hapo nitakuwa sasa nakulazimika uvue ndio utawadha upya. Wallahu aalam. Sasa ile mwenye swali inshallah anaweza kauliza, nadhani tumemaliza mada hii. Swali lote anaweza kauliza. Fadhali. Naam. Naam. Usiku na mchana. Ataendelea tu kuvaa. Ataendelea kuswali nayo. Na ulizo hilo lile. Yaani kumaanisha kama pointi muhimu, ingawa hujauliza hiyo lakini nitakujaza ndio uelewe vizuri, ni kuwa tuchukulie mfano kuwa umevaa saa hii, ndio? Kwa hiyo mhesabu kwa usiku umeshamalizika. Hisabu yako itakamilika saa ngapi? Kesho magharibi, si ndio? Kisha kabla jua kuzama, sababu jua likizama tu hivi ndio muda umeshamalizika, si ndio? Kabla jua kuzama ukaenda choo vizuri, kisha baadaye ukafanyaje? Ukaje ukatawadha vizuri, kisha ukapangusa juu. Jua likizama tayari nini? Una udhu wako vizuri, si ndio? Hasa maadamu una udhu wako vizuri na jua lishazama, ule muda ushamalizika, si ndio? Lakini una udhu. Hasa ule udhu ambao unao hautenguki eti kwa sababu muda umeisha. Maelewa ipo tamaa nasema? Hautenguki, yani kiasi cha kuwa tiisha ikifika itaufai kuswali na ule udhu kwa sababu tule muda umeisha. Hapana, unatumia ule udhu hata kwa isha, hata kwa tahajjud pia, muda madamu tu bado ule udhu unao. Lakini sasa ule udhu kitanguka tu hivi na muda ushamalizika, hasa hapo nitabidi ukitaka kutawadha uvue, kisha utawadha sasa upya uoshe miguu tena ndio uvae upya. Lakini madamu muda umemalizika na bado udhu unao, ule udhu unautumia kwa swala zingine ambazo unazitaka zote. Wallahu aalam. Naam. Ndio hivyo, ndio sababu Mtume akasema kuwa dahuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Hiyo ndio shati muhimu, kwa kuwa lazima khufu ziwe zina tahara. Kwa zikisha najisika tu hivi itakubidi maana yake lazima nini? Uzivue, uzitahirishe, uzioshe. Lakini si uzioshe, uoshe mahali ambapo kuna najisi ilitoke. Hiyo ndio muhimu. Na hapa ni muhimu nieleze kitu cha najisi. Ikiwa najisi ni najisi ambayo imekupata chini, yaani umekanyaga hivi, kama choo chochote ambacho ni najisi, ama hata mkojo, Mtume anasema utohara wake ni kuenda mahali ambapo kuna mchanga, kisha upangusa hivi chini, kisha ile najisi inakuwa imeshatoka. Hiyo ndio tohara yake. Isipokuwa sasa ikiwa iko juu, hasa hapo ndio itakuwa hakuna vile unaweza kufanya mpaka uoshe. Lakini ikiwa ni chini, tohara yake inatoka kwa nini? Upangusa hivi. Sasa utatoa viatu ndio upanguse. Kwa sababu sasa niko nitaka utarishe, si ndio? Sasa manaki utavua kwa vile umekanyaga, na ukiwa umevaa viatu ile ile najisi imefikaje kwenye kufeni? Itakuwa haijafika. Lakini ikiwa umevaa kufeni peke yake, kisha ukataka kutembelea umekanyaga najisi, kwa sababu tunasema kwa sababu utaenda kwa mchanga alafu upanguse hivi. Kisha tawilika hivyo. Wakati wako unapauza tu peke yake. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Ukitaka kuvua ama kuvua. Hata muda usipokamilika tumesema unaruhusiwa kuvua. Si ni ruhusa? Tuchukulie mfano kuwa umevaa mchana mzima. Na umenuia kuwa mchana kisha baadaye usiku alafu utavua, si ndio? Kisha ulipofika jioni unataka kulala ukasikia joto mguuni mpaka tu unatafashika kuvaa. Unavua. Lakini sasa ujue kwa ukishavua ulale ndio kwisha. Utaanza upya. sababu udhu usha teguka na tayari umevua, kwa sababu ile usingizi unavunja udhu, ndio. Lakini kwa sisi tukishavaa hasa ni mabusu, hapana, hii ni ruhusa unaitumia. Kwa hivyo ukiona kwa ruhusa utaki, unaacha, alafu unaendelea kutawadha kama kawaida miguu. Lakini sisi tunaruhusa, isipokuwa sasa hii ndio nikwambia kuwa hutumika na watu ambao wanasikia baridi, hasa ile kuwa wakivaa hivi, ile kuwa wakivua wanasikia baridi miguuni, wanasikia dhiki sana kwa miguu hapo. Lakini sasa uko mahali ambapo ukasikia kuwa unataka kuvua, si eti sasa tunakuna huko ndani tushinde kuvua tukune tuko saba tumefungwa, au si mabusu. Hii ni ruhusa tu hii. Fadhali. Naam. Naam. Ani tuchukulie mfano, sili kuonesha kwa vitendo. Mimi sahi nina hufeni na nina udhu, sawa. Sasa nivue, nivue hivi. Sasa sina hufeni, sindio? Kisha nishavua hivi, sasa nitemka udhu. Nishatemka udhu, kisha baadaye sasa wakati wa swala hajafika nikavaa, nikavaa vizuri kabisa. Alafu sasa nitaka kuswali, nikakumbuka sina udhu, kwa sababu nitemka udhu. Na wakati nitemka udhu, tayari nilikuwa nimevua ufeni. Kisha nikavaa bila kutawadha. Sasa nitaka kutawadha, siwezi kapangusa juu. Itanibidi nivue kabisa. Nifanyaje? Nitawadhe mguu. Kwa nini? Kwa sababu wakati nilipokuwa nimevua na sijavaa, nilitemka udhu. Sasa nikavaa ufeni na sina nini? Sina udhu. Ambapo nimevunja sharti. Sharti yenyewe ni kuwa lazima ukivua, ukiregesha miguuni, ule udhu bado unao. Na unajua ukishatemka udhu hauna njia ya kupata udhu isipokuwa nini? Mpaka utawadhe. Mpaka sasa itakuwa maana yake ni kwa huwezi kusema kwa sasa nitumie mbinu gani mpaka sasa nishatemka udhu na nataka nivae na niwe na udhu. Njia gani natumia? Hakuna njia, itakuwa lazima nini? Utawadhe ndio upate udhu. Ama unaweza kutumia mbinu yote? Hakuna mbinu, itakuwa ni lazima utawadhe. Hasa ukitawadha ndio sasa baadaye sasa unavaa. Ukivaa unaanza upya sasa. Ya unasa unaanza kusabu upya. Lakini sasa ikiwa nimevua hivi, kisha baadaye nikapata upepo kidogo mguu, kisha baadaye sijatemka udhu, nikafanyaje? Nikavaa. Na nina udhu wangu tu vizuri. Nikavaa. Baada ya kuvaa, kisha sasa baadaye ndio sasa nikatemka udhu. Na sasa nishavaa. Sasa nikitemka udhu, nikienda kutawadha, sivui, napangusa tu juu. Kwa nini? Kwa sababu kipindi cha kuvua na kuvaa ndipo bado nina udhu. Kisha nilipomaliza kuvaa sasa hivi ndio nikatemka udhu. Kwa ina maana kwa ukisikia umevua na ukawa unasikia kidogo haja, basi vaa kisha uende chooni. Lakini ukisema unaenda chooni na hujavaa, ukirudi unaanza upya. Kila ambacho nitaonesha tu ni kuwa ni maelezo, lakini sijui kama mmeelewa. Nikisema kupangusa juu namaanisha nini? Ni kupangusa wapi? Hebu nani anaweza kaniambia? Ni hapa juu ama ni huku yote? Ni hapa juu peke yake. Juu pako wapi? Hebu nionyeshe. Paka hapa. Ujaza hiyo ndio mimi nimefikiria nikasema msije mkasema juu juu alafu baadaye mkaanza kusema sasa ni kupangusa kitu kizima. Juu inamaanisha juu ya kadamu. Yaani hapa peke yake. Tunapangusa tu hivi. Si lazima tupanguse kiasi cha kuwa tume am you are ni kupangusa kutoa tu hivi peke yake. Chini hapana. Mungu chini upangusa ni hapa tu peke yake hivi tu. Kwa hivyo hakuna haja kupangusa huku wala huku wala huku wala huku, hapana. Ni hapa tu peke yake. Napangusa alafu basi, ili ndio muelewe. Kwa hivyo unapangusa huku na kupangusa, hupangusi kama masikio, unapangusa kama vile unavyoosha miguu. Na ujue mguu ukiosha unaanza na kulia kisha baadaye kushoto, tofauti na masikio unafanya kwa pamoja hivi. Kwa hiyo usije ukasema kwa vile nishaloweka maji nitafanya hivi alafu nipanguse huku na huku pamoja, hapana. Unapangusa kwanza hii kisha baadaye ndio unapangusa sahihi. Wallahu